Bernard Palissy. Bernard Palissy s-a născut în 1510 în la Capele Biron, lângă satul Agen. A fost un celebru ceramist francez care a întruchipat modelul geniului universal al Renașterii. S-a născut într-o familie umilă de artizani de la care a învățat meseria de pictor pe sticlă. Deși a lipsit o instruire formală, avea multe preocupări și de-a lungul vieții și-a dezvoltat multe abilități. A lucrat ca pictor pe sticlă, olar, aurar, topograf, proiectant de grădini, chimist, biolog și scriitor. Pentru a-și perfecționa și completa cunoștințele, a plecat într-un turneu de mai mulți ani în Franța, așa cum obișnuiau să o facă meșterii calificați. Cunoștințele sale cu privire la multe subiecte erau superioare celor ale oamenilor de știință din vremea lui. Este renumit mai ales pentru că a realizat, după 16 ani de încercări frustrate, o faianță emailată asemănătoare cu porțelanul chinezesc, dar și pentru observațiile sale despre ciclul apei și de alimentare a izvoarelor încă sunt considerate valabile, iar lucrările sale despre rolul sărurilor minerale în viața plantelor anunță viitoare descoperiri în chimie. Palissy a participat la întemeierea Bisericii Reformate din Saintes, apărând idealul calvinist într-o perioadă marcată de războaie religioase. A fost închis ca eretic la Bordeaux în 1562. A fost eliberată datorită intervenției ducelui de Montmorency, care i-a acordat titlul de inventator al figurinelor rustice ale regelui. S-a întors în atelierul său în anul următor și pentru munca sa, Palissy se va bucura de protecția monarhilor. Până în 1585, când regele Henric al III-lea publică un edict prin care condamnă reforma protestantă pedepsind-o cu moartea și care a făcut ca Palissy să fie dus la închisoare. În 1586 a fost condamnată la moarte. Această pedeapsă a fost comutată în închisoare pe viață. Doi ani mai târziu, în 1588, Liga Nobililor Catolice a reușit ca Palissy, în vârstă de 78 de ani, să fie dus într-o temniță din Bastile, unde avea să moară în 1590. Scrierile lui au fost uitate până în secolul al XVIII-lea, când au fost republicate și când de lucrările sale științifice au început să se bucure de o admirație și o recunoaștere crescândă. După reeditarea lor de către geologul și vulcanologul francez Barthélemy Faujas de Saint-Fond în 1777, prestigioși oameni de știință precum Buffon, Reaumur, Cuvier și Jussieu l-au lăudat și l-au considerat fondatorul agronomiei, geologiei, chimiei și primul care a pus bazele cristalografiei. Majoritatea lucrărilor sale sunt expuse la Muzeul Național al Renașterii din Câteau de Coen. Bernard Palissy contribuie cu articolul despre descrierea lui Jupiter în revista spiritistă editată de Allan Kardec în 1858, astfel oferă participarea sa la codificarea spiritistă. Descrierea lui Jupiter. Notă: știam, din evocările anterioare, că Bernard Palissy, celebrul olar al secolului al XV-lea, trăiește pe Jupiter. Următoarele sale răspunsuri confirmă, din toate punctele de vedere, ceea ce ni s-a spus despre această planetă în diferite ocazii, de către alte spirite și prin intermedierea diferitelor mediumuri. Credem că vor fi citite cu interes, ca un complement a tabloului pe care l-am trasat în ultimul nostru număr. Identitatea pe care o prezintă cu descrierile anterioare este un fapt remarcabil, care este cel puțin o prezumție de acuratețe. Unul, unde te aflai după ce ai părăsit pământul? Răsp. Am rămas tot aici. Doi. În ce condiții te aflai aici? Răsp. Sub trăsăturile unei femei iubitoare și devotată, nu a fost decât o misiune. 3. Această misiune a durat mult timp. Răsp. 30 de ani. 4. Îți amintești numele acestei femei? Răsp. Este obscur. 5. Stima pe care oamenii o au pentru operele tale, te satisface? Aceasta compensează suferințele pe care le-ai îndurat? Ce contează operele materiale ale mâinilor mele? Ce este important pentru mine este suferința care m-a elevat. 6. Cu ce obiectiv ai trasat? Prin mâna domnului Victorien Sardou, admirabilele desene pe care ni le-ai dăruite de pe planeta Jupiter pe care o locuiești? Pentru a vă inspira dorința de a deveni mai buni. 7. Deoarece revii adesea pe acest pământ pe care l-ai locuit în diferite ocazii, trebuie să cunoști suficient de mult starea sa fizică și morală pentru a stabili o comparație între acesta și Jupiter, te rugăm, așadar, să ne luminezi pe diverse puncte. Pe globul vostru vin numai ca spirit, spiritul nu mai are senzații materiale. Starea fizică a globului. 8. Putem compara temperatura lui Jupiter cu cea a uneia dintre latitudinile noastre? Nu. Este blândă și temperată, întotdeauna la fel, iar a voastră variază. Amintiți-vă de câmpile Elisei care v-au fost descrise nouă. Tabloul pe care anticii l-au oferit despre câmpile Elisei ar putea fi rezultatul cunoștințelor intuitive pe care le aveau despre o lume superioară, precum Jupiter, de exemplu, din cunoștințe pozitive, evocarea a rămas în mâinile preoților. 10. Temperatura variază între latitudini, ca aici, nu 11. Conform calculelor noastre, soarele trebuie să apară locuitorilor din Jupiter dintr-un unghi foarte mic și, în consecință, să dea puțină lumină. Ne poți spune dacă intensitatea luminii acolo este egală cu cea a Pământului sau dacă este mai puțin puternică? Jupiter este înconjurată de un fel de lumină spirituală în raport cu esența locuitorilor săi. Lumina grosieră a soarelui vostru nu este făcută pentru ei. 12. Există o atmosferă. Da, 13. Este atmosfera formată din aceleași elemente ca atmosfera terestră? Nu. Oamenii nu sunt la fel, nevoile lor s-au schimbat. 14. Există apă și mări. Da, 15. Apa este formată din aceleași elemente ca ale noastre? Mai eterică. 16. Există vulcani? Nu. Globul nostru nu este chinuit ca al vostru, natura nu a avut marile sale crize, este lăcașul celor binecuvântați. Materia abia se atinge. 17. Au plantele vreo analogie cu ale noastre? Da, dar sunt mai frumoase. Starea fizică a locuitorilor. 18. Conformația corpului a locuitorilor de pe Jupiter are vreo relație cu a noastră? Da, este aceeași. 19. Poți să ne dai o idee de mărimea lor în comparație cu cea a locuitorilor de pe Pământ? Mari și bine proporționate. Mai mari decât cei mai mari oameni ai voștri. Corpul omului este ca amprenta spiritului său, frumos unde este bun, învelișul este demn de el, nu mai este o închisoare. 20. Corpurile sunt opace, diafane sau translucide? Sunt și de unele și de altele. Unele au o proprietate, altele au alta. Conform destinației. 21. Concepem acest lucru pentru corpurile inerte, dar întrebarea noastră se referă la corpurile umane? Corpul învăluie spiritul fără a-l ascunde ca un voal ușor aruncat pe o statuie. În lumile inferioare învelișul grosier ocultă spiritul semenilor săi, însă cele bune nu mai au nimic de ascuns, își pot citi în inimii unele la altele. Cum ar fi dacă ar fi așa și pe Pământ? 22. Există sexe diferite? Da, există oriunde materia există, este o lege a materiei. 23. Care este baza alimentației locuitorilor? Există animale și vegetale, ca aici, pur vegetală, omul este protectorul animalelor. 24. Ni s-a spus că își extrag o parte din alimentație din mediul înconjurător din care își aspire emanațiile. Este corect? RSP, da 25, durata vieții, în comparație cu a noastră, este mai lungă sau mai scurtă? RSP, mai lungă 26. Cât este durata medie de viață? RSP, cum se măsoară timpul 27? Nu poți lua unul dintre secolele noastre ca termen de comparație? RSP, cred că sunt în jur de 5 secole 28. Dezvoltarea copilăriei este în mod proporțional mai rapidă decât a noastră? RSP, omul conservă superioritatea sa, copilăria nu-i comprimă inteligența, iar bătrânețea nu o stinge 29. Oamenii sunt supuși bolilor? RSP, nu sunt supuși bolilor voastre 30. Viața se partajează între vegă și somn. RSP, între acțiune și odihnă 31. Ne poți da o idee despre diferitele ocupații ale oamenilor? RSP, ar trebui să spunem prea multe. Principala lor ocupație este să încurajeze spiritele care locuiesc în lumile inferioare, să persevereze pe calea cea bună. Pentru că nu au infortunii de alinat acasă, merg să caute unde este suferință, acestea sunt spiritele bune care vă susțin și vă atrag pe calea cea bună 32. Acolo se cultivă anumite arte? RSP, sunt inutile acolo. Artele voastre sunt jucării care distrag durerea voastră 33. Densitatea specifică a corpului omului permite acestuia să se transporte dintr-un loc în altul fără să rămână, ca aici, atașată de sol? RSP, da 34. Se experimentează plictiseala și dezgustul față de viață? RSP, nu. Dezgustul față de viață nu vine decât din disprețul de sine 35. Corpul locuitorilor de pe Jupiter fiind mai puțin dens decât al nostru, este format din materie compactă și condensată sau vaporoasă? RSP, compact pentru noi, dar, n-ar fi pentru voi. Materia este mai puțin condensată 36. Corpul, considerat ca fiind format din materie, este impenetrabil? RSP, da 37. Locuitorii au un limbaj articulat ca noi? RSP, nu. Există între ele comunicarea gândurilor 38. A doua vedere este, după cum mi s-a spus, o facultate normală și permanentă printre voi? RSP, da. Spiritul nu are obstacole, nimic nu este ascuns 39. Dacă nimic nu este ascuns spiritului, cunoaște deci viitorul, vrem să vorbim despre spiritele incarnate pe Jupiter, RSP, cunoașterea viitorului depinde de perfecțiunea spiritului, are mai puține inconveniente pentru noi decât pentru voi, chiar nu este necesară, până la un anumit punct, pentru îndeplinirea misiunilor pe care trebuie să le realizăm, dar... A spune că nu este cunoscut viitorul fără restricții ar însemna să ne punem la același nivel cu Dumnezeu 40. Poți revela tot ce știi despre viitor? RSP, nu. Așteaptă să-l cunoști când vei merita 41. Comunicați mai ușor decât noi cu alte spirite. RSP, da, întotdeauna, materia nu mai este între ele și noi 42. Moartea inspiră oroarea și teama care o cauzează printre noi? RSP, de ce ar fi înfricoșătoare? Răul nu mai este printre noi, doar cel rău vede ultimul său moment cu teamă, îi e frică de judecată 43. Ce vor deveni locuitorii de pe Jupiter după moarte? RSP, crescând totdeauna în perfecțiune fără a mai suferi probe 44. Nu există spirite pe Jupiter care se supun probelor pentru a îndeplini o misiune? RSP, da, dar nu mai este o probă, numai iubirea de binele duce la suferință 45. Pot să eșueze în misiunea lor? RSP, nu. Din moment ce sunt bune, există slăbiciune numai acolo unde există defect 46. Ai putea să numești câteva dintre spiritele care locuiesc pe Jupiter și care au îndeplinit o mare misiune pe Pământ? RSP, Sfântul Ludovic 47. Ai putea numi și alte nume? RSP, ce importanță are? Sunt misiunile cunoscute care nu au ca obiectiv decât fericirea unei persoane, uneori, acestea sunt mai mari și mai dureroase. Animalele. 48. Corpurile animalelor sunt mai materiale decât cele ale oamenilor? Da, omul este regele, Dumnezeul terestru. 49. Printre animale există carnivore? Animalele nu se sfășie între ele, toate trăiesc supus omului, iubindu-se între ele. 50. Dar nu există animale care scapă acțiunii omului, cum ar fi insectele, peștii, păsările? Nu. Toate sunt utile. 51. Ni s-a spus că animalele sunt servitori și manevratori care execută muncile materiale, construind case etc. Este adevărat? Da. Omul nu se mai înjosește slujind semenului său. 52. Animalele servitoare sunt atașate de o persoană sau familie, sau luate și schimbate după bunul plac, ca aici? Toate sunt atașate de o anumită familie, voi le schimbați pentru a găsi ceva mai bun. 53. Animalele servitoare sunt în stare de sclavie sau libertate, sunt o proprietate sau își pot schimba stăpânul după bunul plac? Sunt în stare de supunere. 54. Animalele muncitoare primesc o remunerație pentru eforturile lor? Nu. 55. Animalele dezvoltă facultățile lor printr-un fel de educație? O fac ele însele. 56. Animalele au un limbaj mai precis și mai caracteristic decât cel al animalelor terestre? Cu siguranță. Starea morală a locuiturilor. 57. Locuințele din care ne-ai oferit o mostră cu desenele tale sunt reunite în orașe, ca aici? Da, cei care se iubesc se reunesc, doar pasiunile creează singurătate în jurul omului. Dacă chiar și omul rău își caută semenul său, care nu este pentru el decât un instrument al durerii, de ce ar fuge omul pur și virtuos de fratele său? 58. Spiritele sunt egale sau de diferite grade? De diferite grade, dar cu aceeași ordine. 59. Te rogăm să te raportezi la scala spiritistă pe care am dat-o în al doilea număr al revistei și să ne spui din ce ordine aparțin spiritele incarnate pe Jupiter? Toate bune, toate superioare, binele descinde uneori în rău, dar răul nu se amestecă niciodată cu binele. 60. Locuitorii formează diferite popoare ca pe pământ? Da, dar toți uniți între ei prin legături de iubire. 61. Conform acestora, războaiele sunt necunoscute acolo? Întrebare inutilă. 62. Omul va putea ajunge pe pământ la un grad suficient de înalt de perfecțiune pentru a rezista fără războaie? Cu siguranță va ajunge acolo. Războiul dispare odată cu egoismul oamenilor și pe măsură ce înțeleg mai bine fraternitatea. 63. Oamenii sunt guvernați de lideri. Da. 64. În ce constă autoritatea liderilor? În gradul superior de perfecțiune. 65. În ce constă superioritatea și inferioritatea spiritelor de pe Jupiter, din moment ce toate sunt bune? Au mai mult sau mai puține cunoștință și experiență, se purifică prin iluminare. 66. Există, ca pe pământ, popoare mai mult sau mai puțin avansate decât altele? Nu. Dar între popoare există diferite grade. 67. Dacă popoarele mai avansate de pe pământ s-ar găsi transportate pe Jupiter, ce rang ar ocupa acolo? Rangul maimuțelor printre voi. 68. Popoarele de acolo sunt guvernate de legi. Da. 69. Există legi penale? Nu mai sunt crime. 70. Cine face legile? Dumnezeu le-a făcut. 71. Există bogați și săraci, adică oameni care au abundență și superflu, și alții cărora le lipsește necesarul? Nu. Toți sunt frați, Dacă unul ar avea mai multe decât celălalt, în part, nu s-ar bucura dacă fratele său ar suferi lipsuri. 72. Potrivit acestora, averile ar fi egale pentru toți. Nu am spus că toți sunt bogați în același grad. M-ai întrebat dacă sunt unii care au superflu și alții care le lipsește necesarul. 73. Aceste două răspunsuri mi se par contradictorii. Te rugăm să faci concordanța între ele. Nimănui nu lipsește cele necesare, nimeni nu are superflu, adică averea fiecăruia este proporțională cu condiția sa. Sunteți satisfăcut. 74. Înțeleg acum, dar tot vom întreba dacă cel care are cel mai puțin este nefericit în comparație cu cel care are cel mai mult? Nu poate fi nefericit atâta timp cât nu este nici invidios, nici gelos. Invidia și gelozia fac mai mulți oameni nefericiți decât mizeria. 75. În ce constă bogăția pe Jupiter? Ce importanță are? 76. Există inegalități ca poziție socială? Da. 77. Pe ce se fondează? Pe legile societății. Unii sunt mai mult sau mai puțin avansați în perfecțiune. Cei care sunt superiori au asupra altora un fel de autoritate, ca un tată asupra copiilor săi. 78. Dezvoltă facultățile umane prin educație? Da. 79. Omul poate să dobândească suficientă perfecțiune pe pământ pentru a merita să treacă imediat pe Jupiter? Da, dar omul, pe pământ, este supus imperfecțiunilor pentru a fi în raport cu semenii săi. 80. Când un spirit care părăsește pământul trebuie să reîncarneze pe Jupiter, rămâne eratic pentru un timp înainte de a găsi corpul cu care trebuie să se unească? El rămâne în acea stare pentru un timp, până când se eliberează de imperfecțiunile sale pământești. 81. Există mai multe religii? Nu. Toți profesă binele și toți adoră un singur Dumnezeu. 82. Există temple și culte? Pentru templu există inima omului, pentru culte binele care îl face. Revista Spiritistă 1958, Allan Kardec, tradus de Societatea Spiritistă Română.